Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 marca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. We Wrocławiu dziś przesłuchanie podejrzewanego o gwałt na 14-latce. Moje zdrowie to bezpłatny nowy program dla pacjentów już od 20 roku życia. Donald Trump nie odpuszcza, będziemy mieli Grenlandię na 100%, nawet z użyciem siły. We Wrocławiu dziś przesłuchanie podejrzewanego o napaść i gwałt na 14-latce. Wczoraj policjanci zatrzymali mężczyznę, to 30-letni mieszkaniec Wrocławia, wcześniej karany za podobne przestępstwa. Do ataku doszło w czwartek w dzielnicy Rakowice o 6 rano. Dziewczynka szła na przystanek tramwajowy, by dojechać do szkoły. Wtedy została napadnięta i wciągnięta do bramy. Nikt nie zareagował. Od maja rusza nowy, bezpłatny program Moje Zdrowie – Bilans Osoby Dorosłej. Zastąpi on dotychczasową profilaktykę 40+. Zmiany wejdą w życie od maja. Jak podkreśla ministra zdrowia Izabela Leszczyna, program obejmie pacjentów już od 20 roku życia. Nie chorujemy tylko po 40. Niestety młodzi ludzie też muszą się badać, muszą stosować profilaktykę, żeby nie zachorować w wieku późniejszym. Wyniki badań posłużą do przygotowania indywidualnego planu zdrowotnego. Z programu Moje Zdrowie będzie można skorzystać raz na 5 lat, a powyżej 49 roku życia co 3 lata. Prezydent Donald Trump nie wykluczył siłowego przejęcia Grenlandii, choć zastrzegł, że użycie siły może nie być konieczne. Będziemy mieć Grenlandię, tak, na 100%, oznajmił prezydent w wywiadzie dla NBC, dodając, że nigdy nie wyklucza użycia siły. Jak twierdzi, Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Grenlandia jest terytorium zależnym od Danii. Premierka tego kraju, Mette Frederiksen, zapowiedziała, że w nadchodzącym tygodniu złoży wizytę na wyspie. LOT odwołuje jutro 5 lotów między Warszawą a Brukselą. Powodem jest strajk generalny na lotnisku w stolicy Belgii. Nie będzie lotów zarówno do, jak i z Brukseli, mówi rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Zostaną odwołane następujące rejsy LO232, 235, 236, 238 i 234. Nasze call center jest w kontakcie z pasażerami, którzy posiadali rezerwacje na wyżej wymienione rejsy. Wszystkich pasażerów, którzy chcą się dowiedzieć o status lotu, również prosimy o kontakt z naszym call center. Pasażerowie odwołanych rejsów mogą zmienić termin bądź zwrócić bilet bez dodatkowych opłat. Walczą z katastrofalną suszą. Przyrodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego pracują nad ochroną torfowisk i mokradeł. Torfowiska są naturalną gąbką, która gromadzi wodę, dlatego trzeba zrobić wszystko, by je chronić, mówi Magdalena Marczakiewicz. Woda jest o wiele wolniej oddawana z powierzchni gruntu, także to jest bardzo ważne dla właśnie utrzymania tej wilgoci, utrzymania okolicznych obszarów, ponieważ to umożliwia spowolnienie tego oddawania wody. Mają duże znaczenie w ochronie bioróżnorodności. Projekt obejmuje ponad 100 hektarów torfowisk. Jeden koncert już za nami, trzy przed nami. Trójka muzycznie obchodzi swoje 63. urodziny. Świętowanie rozpoczął w piątek koncert dla Ptaszyna, który towarzyszył nadaniu studiu M5 imienia legendy polskiego jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Dziś na antenie Trójki koncert duńskiego zespołu Efterklang, który łączy art pop z indie rockiem. Kolejne muzyczne niespodzianki jutro i pojutrze, zapowiada szefowa anteny Agnieszka Szydłowska. Nasze obchody w tym roku to cztery muzyczne spotkania w różnym charakterze, ale zawsze właśnie z taką miłością do wspólnoty, jaka rodzi się dookoła muzyki. 31 marca powierzyliśmy całkiem nierozsądnie wieczór Arturowi Andrusowi, który dostał wolną rękę w zorganizowaniu ustawionego konkursu piosenki. No i 1 kwietnia to jest taki dzień, w którym rzeczywiście obchodzimy 63. urodziny. W naszym studiu wspaniała, młoda, fantastyczna wokalistka Basia Małecka, która wydała płytę Agnieszka. Na niej oczywiście utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej. Transmisję urodzinowych wydarzeń na antenie Trójki oraz w internecie i naszych mediach społecznościowych. Klimat. Najgorsza jakość powietrza obecnie w Łasku i Radomsku. Na południu i w centrum jakość jest umiarkowana. Najczystszym powietrzem oddychają mieszkańcy zachodniej i północnej Polski. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 27% energii. Rozpoczęły się tak zwane zielone godziny. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie po południu przewiduje się wysokie stężenie pyłków brzozy. To był serwis Trójki.

moje problemy. Bardzo w to wierzę. Dziękujemy Panie Piotrze i nawiązując do Pańskiej wiadomości, życzymy, by Pańskie drogi szybko się wyprostowały. Niewidzialni wspierają też Panią Monikę z Olesna i jej rodzinę. Mąż Pani Moniki zachorował na nowotwór mózgu. Pani Monika i jej czwórka dzieci z dnia na dzień zostali bez środków do życia. Ale Wy nie zostawiliście ich bez pomocy. Dzień dobry, niewidzialni. Chciałabym z całego serca podziękować dziś kilku osobom. Pani Beatko, Panie Piotrze, zabezpieczyliście nasze najmłodsze córki w zapas środków higienicznych na najbliższy czas. Dziękujemy, że zechcieliście podzielić się z nami Waszym dobrem. Życzymy Wam, aby wróciło ono do Was z jeszcze większą siłą. Pani Olu, Pani Ilonko, zamówiłyście u mnie ozdoby z żywicy. To dzięki Wam mogliśmy zrobić zakupy spożywcze na najbliższe dni. Mamy nadzieję, że te przedmioty będą przypominać Wam o nas przez wiele lat. Jeśli ktoś z słuchaczy również byłby zainteresowany, zapraszam. Mam głowę pełną pomysłów i z przyjemnością się z Wami nimi podzielę. Liczą się drobne gesty życzliwości. Przekazaliście Pani Monice artykuły higieniczne i środki finansowe, które zaspokoiły najpilniejsze potrzeby, ale zapasy kurczą się, a rachunki wciąż się namnażają. Dlatego proszę Was, byście nie zapominali o tej rodzinie. Przekazuję też prośbę Pani Moniki. Jej mąż trafił dziś na oddział szpitalny, a jutro czeka go operacja i w związku z tym Pani Monika zwraca się do wszystkich niewidzialnych, byście pomyśleli ciepło jej mężu dziś, jutro i w najbliższych dniach. Pani Moniko, wysyłamy Wam słowa otuchy i chcemy wierzyć, że operacja Pani męża przebiegnie pomyślnie. Look how they shine. przyszedł czas na relację naszego niewidzialnego korespondenta ze Szczecina. Pan Tomasz jest z nami od kilku tygodni i wynajduje w zachodniopomorskim przejawy ludzkiej życzliwości. Materiał, który państwo zaraz usłyszycie, rozczula i rozbraja. Posłuchajcie. Jechałem swego czasu samochodem dostawczym, który obładowany był dość cennym ładunkiem. Poszły mi dwie opony. Zatrzymałem się w drodze między Zdroje, Goleniów. Przepraszam, to było za Płotami. W przeleśnym parkingu, w jakimś pasie. Późne popołudnie, 17-18 wakacje. Boże drogi, zatrzymał się jakiś sportowy samochód. Wysiadło czterech bardzo potężnych, zbudowanych mężczyzn. Pod zimne wystąpił mi na plecy. I tylko zastanawiałem się, w którą stronę uciekać, albo trzymam ten lewarek pod ręką. Wyobraź sobie, no podeszli do mnie chłopacy, jeśli tak mogę teraz to tak nazwać, powiedzieli, co jest młody, co się stało? Ja mówię, no panowie, poszły mi gumy, nie? Użyli swojego lewarka, zmienili mi dwie opony i ten największy, najsilniejszy klepnął mnie tak w ramię, że do tej pory mogę to odczuć, jak sobie przypominam, i mówi, trzymaj się. No i pojechali dalej. To jest naprawdę ta sytuacja, dla mnie to jest w skali światowej rzadkość. I panowie, jak mnie słyszycie, jeżeli słyszycie moje wyrazy wdzięczności, to ten przestraszony blondyn z tego dostawczaka białego. Myślę, że nie ma powodu do wstydu, żeby komuś podziękować i wyrazić wdzięczność, uznanie, bo to jest fajna sprawa, naprawdę, to buduje każdą ze stron i zachęca też innych do pomocy. Uważam, że warto się wspierać, nie narzucając się, ale żeby pokazać komuś, że jestem, jakby co, to możesz liczyć na mnie, nie? Dzięki. No, takie moje spostrzeżenie. No proszę bardzo, Tomku, sama przyjemność rozmowa z tobą. Działajmy i szukajmy tych aniołów, którzy pomagają anonimowo. No my niestety nie możemy być całkowicie niewidzialni. Musimy być połowicznie widzialni, więc apelujemy tutaj z trójkowej anteny do tych wszystkich z państwa, którzy mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego, o kontakt z niewidzialnymi, z nami. A my wysłuchamy waszej historii i damy możliwość podziękowania tym wszystkim, którzy udzielili wam wsparcia. Jeśli się krępujesz, wyrazić takie podziękowania, to jesteśmy razem z tobą, zrobimy to razem. Bardzo piękna przygoda. Serdecznie pozdrawiamy. Tomasz. Łukasz. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Można by rzec, nie oceniaj książki po okładce. No cóż, wdzięczność nie jest powodem do wstydu, a uszczęśliwić mogą wszystkie dobre uczynki. Tego dowiedziałem się z relacji pana Tomasza i jego rozmówcy. Zachęcamy państwa, abyście opowiadali nam, co dobrego i bezinteresownego was spotkało, a panu Tomaszowi niezmiernie dziękujemy za wkład w naszą audycję, w uświadamianie, że są wokół nas życzliwi ludzie. Kochajmy się, kochajmy się, bądźcie w pary. to na to czekałem. Tak dopełnia się marzeń. To nie jest tak, to nie jest tak, że ogień nie parzy. Więcej ni mniej, więcej ni mniej, swoje życia skrzyżujmy. Łączmy się w pary, kochajmy się. Pokochałem panią, gdy w drodze się minęlim. Wiem to teraz, jak nikt wiem, życie z panią podzielę. Niewidzialni małpa polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie wysyłać wszystkie prośby o pomoc. trójka.polskieradio.pl / na niewidzialni to nasze miejsce w internecie, gdzie znajdziecie prośby o wsparcie. Dowiecie się też komu i jak skutecznie pomagać. Waszego wsparcia potrzebuje pani Krystyna z Warszawy, której historię przedstawiliśmy przed kilkoma tygodniami. Przypomnę, że pani Krystyna straciła pracę, nie stać jej na opłaty mieszkaniowe, zachorowała na depresję i prosi was, byście podali jej rękę. Powtarzamy jej wiadomość, bo w tej audycji nikt nie może zostać bez pomocy. Pomagamy aż do skutku. Dzień dobry wszystkim ludziom dobrej woli, których jest tu mnóstwo. W połowie grudnia zostałam bez pracy. Wysłałam kilkadziesiąt, tak pewnie bliżej 100 aplikacji na różne ogłoszenia. Jak do tej pory bezskutecznie. Od tej pory każda godzina mojego życia jest aktualnie oczekiwaniem na dobre wiadomości, które nie nadchodzą. A ponieważ w moim przypadku regularne comiesięczne opłacanie czynszu, sporego czynszu, jest koniecznością, bo najgorzej w tej sytuacji byłoby zostać bez dachu nad głową, zdecydowałam się poprosić Państwa o pomoc. Bardzo ważne jest dla mnie i chcę, żeby to jasno wybrzmiało. Kiedy tylko stanę mocno na nogi i będę w stanie, przeznaczę co najmniej analogiczną kwotę osobie albo osobom w potrzebie. Bo wierzę, a nawet wiem, że dobro nie tylko wraca, ale także idzie dalej. Wzywamy Was, niewidzialni. Pani Krystyna prosi o doraźną pomoc finansową, prosi też o wsparcie przy znalezieniu pracy. Deklaruje, że kiedy tylko stanie na nogi, odda to, co od was dostała, ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Waszej pomocy potrzebuje także 2-letnia córka pana Adriana. To wyjątkowo przejmująca sytuacja, kiedy chory na nowotwór ojciec prosi o wsparcie nie z myślą o sobie, a o swoim dziecku. Posłuchajcie. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Adrian i mam 31 lat. Od wielu lat choruję na schizofrenię, a niedawno wykryto u mnie nowotwór. Całe swoje życie pracowałem, aby zapewnić byt mojej rodzinie. Niestety, w tej chwili nie jest to możliwe. Jedna z moich córek w wieku 2 lat ma problemy z ząbkami. W wyniku leczenia, gdy była malutka, jej ząbki popsuły się. Córka nie potrafi współpracować z dentystą na fundusz, co w jej wieku nie jest niczym dziwnym. Lekarz stomatolog powiedział, że jedyną możliwością jest leczenie jej w narkozie. Jednak jego cena zwaliła nas z nóg. Stan jej ząbków, mimo higieny i diety, pogarsza się praktycznie z dnia na dzień. Nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów związanych z zabiegiem, a moja choroba nie pozwala mi podjąć jakiejkolwiek pracy, aby ją opłacić. Jeśli jakimś cudem słuchaczy znajdzie się stomatolog, który podejmie się leczenia, proszę o pomoc. Dojedziemy, gdzie tylko będzie trzeba. Pomóżcie nam, proszę, sprawić, aby nasza córeczka mogła uśmiechnąć się zdrowym uśmiechem. Dziękuję. Wzywamy was, niewidzialni. Jeśli słuchają nas teraz stomatolodzy, jeśli słuchają nas osoby gotowe sfinansować choćby częściowo zabieg 2-letniej córki pana Adriana, proszę, byście pisali na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Pomagamy bez zbędnych słów, bo dobro najpiękniejsze jest, kiedy się wydarza, a nie kiedy się je opisuje. A już za chwilę wyjątkowa rozmowa i historia, która poruszyła mnie w sposób szczególny. Jeśli ktoś z was przeżywa akurat kryzys wiary w ludzi, to daję słowo, nasza gościni tę wiarę wam z pewnością przywróci. الجزائر دنيا تسكنها الشر دنيا تسكنها الليل Yeah. W niewidzialnych goszczą ludzie niezwykli w swoich postawach życiowych i taka jest nasza dzisiejsza gościni Anna Andrzejczuk. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Ty masz, zdaje się, poważny stopień naukowy, prawda? Nie wiem, czy poważny, ale tak. Ja uważam, że poważny. Zrobiłaś doktorat z językoznawstwa w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Byłaś nadzieją profesorów Gruszczyńskiego i Saloniego, wybitnych językoznawców. Współtworzyłaś słownik walencyjny. Co to jest słownik walencyjny? Oj, tak językiem laików raczej trudno to wytłumaczyć. No, walencja to oznacza, że mówimy o połączeniach elementów języka, z reguły czasowników. No, czasowniki są najsilniej, najbardziej takim częścią mowy walencyjną, bo przyciągają do siebie inne słowa. Na przykład jak mówimy śpiewać, no to od razu śpiewać kogo co, kto co śpiewa, kogo co śpiewa. I to są te właśnie te elementy słownika, które, elementy języka, które są do siebie przyciągane, czyli taka walencja słowników. I to jest słownik walencyjny, właśnie opisuje wszystkie takie słowa, znaczy nie wiem, czy wszystkie, no, ale większość takich słów z języka polskiego, które przyciągają inne. I to jest na poziomie składniowym i semantycznym. To brzmi jak kosmos dla mnie, przyznaję. Tak sobie myślę, że droga do doktoratu dla jednych jest stosunkowo prosta, innych doktorat kosztuje nieco więcej, ale w twoim przypadku to pokonywanie kolejnych etapów nauki i praca w Polskiej Akademii Nauk wymagała szczególnej zawziętości. Nie miałaś wsparcia w rodzinie, nie dostałaś nic za darmo. Możesz opowiedzieć, jak wyglądało twoje dzieciństwo? Ja sama od 6 roku życia byłam, znaczy przeniosłam się, zmieniłam rodzinę, że tak powiem. Moi rodzice mieli problem z alkoholem. Miałam 6 braci i bracia wszyscy zostali z moimi biologicznymi rodzicami. Ja zamieszkałam u brata mojego ojca, bo no trochę tak wyszło. Jakby moi rodzice, którzy mnie wychowali, chcieli mieć, adoptować dziewczynkę. No i jak przyjechali do, no, jakby swojej rodziny, bo że tak powiem, moi obaj ojcowie są rodzonymi braćmi i powiedzieli, że mogę adoptować, że chcą adoptować dziewczynkę, no to moja mama powiedziała, że jak mają obcą osobę adoptować, to niech wezmą mnie. Powiedziałaś, że w twojej rodzinie był problem alkoholowy, że byliście liczną rodziną i ty jedna po ten alkohol nie sięgałaś, ty jedna interesowałaś się nauką i ty jedna skończyłaś studia. Czy książki, nauka to były takie światy, w które uciekałaś? Nie do końca. Znaczy lubiłam, myślę, że lubiłam czytać książki. No nie wiem, ja tak najdalej to pamiętam, że na pewno w 6 czy klasie zdarzało mi się czytać i pod kołdrą, jak to większość dzieci robi, z lampką taką pod kołdrę. Kiedyś nawet wypaliłam w taką plamę w prześcieradle. Więc na pewno miały jakąś, znaczy dużą wartość dla mnie. Natomiast chyba też bardzo lubiłam kontakty z ludźmi, więc nie byłam na pewno odludkiem, który siedzi nad lekcjami. Zresztą nie sądziłabym, jak jeszcze byłam w szkole średniej na maturze, że zostanę naukowcem. To trochę przez przypadek mi się wydaje. Jakby spotykając osoby, które, no myślę, że przede wszystkim spotkanie profesora Gruszczyńskiego, a później Saloniego, to znaczy to było mniej więcej w tym krótkim czasie, z jednej strony, a z drugiej praca przy, znaczy jakby przy swojej pracy magisterskiej jeszcze, chodziłam do PWN-u, żeby sprawdzić coś w tamtejszym korpusie, bo jeszcze nie było takich korpusów dostępnych jak w tej chwili w internecie. I też obecny już profesor Marek Łaziński również gdzieś tam wpłynął na jakby mój rozwój, myślę. Pytam o to wszystko, żebyśmy zrozumieli, jak nieosiągalna dla wielu była twoja droga do właśnie takiego zawodowego, naukowego spełnienia. Tak o tym mówiłaś, kiedy się poznaliśmy. Doktorat to wielka rzecz, przynajmniej w moim świecie. Ty w dodatku miałaś już Adriana. Jak to się stało, że stałaś się mamą, wtedy jeszcze ciocią dla niewidomego, autystycznego chłopca, w dodatku wcześniaka. Znaczy, jeszcze jak byłam na studiach doktoranckich, to było w trakcie moich studiów doktoranckich, miałam grant promotorski przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, zdaje się. No, wyszła taka sytuacja, że mój brat zadzwonił do mnie i powiedział, że poprosi mnie w zasadzie, żebym się zajęła jego dzieckiem, bo chcą mu go odebrać. I ja to zrobiłam. Znaczy, no zrobiłam to. Wzięłam dziecko w trakcie doktoratu, pewnie ryzykując, niektórzy uważali, że nie zrobię tego doktoratu z małym dzieckiem, zresztą niewidomym, przy którym no skrajnym wcześniakiem, to był 26 tydzień ciąży się urodził, a więc jeździłam, no, większość rodziców, którzy mają wcześniaków, wiedzą, jak to jest, że jest bardzo dużo lekarzy, neonatolog, okulista. Ty pół roku spędziłaś w Centrum Zdrowia Dziecka, prawda? Znaczy jeździłam i do Centrum Dziecka, i do Instytutu Matki i Dziecka, jakby to było... To było bez przerwy, przez pierwsze pół roku to były różne kontrole i to czasami lekarze, kilku lekarzy w tym samym tygodniu. Z wózkiem, komunikacją miejską, bo wtedy jeszcze nie miałam prawa jazdy. Czasami dziecko brałam na takie szeleczki z przodu. No, dzisiaj to trudno mi sobie nawet wyobrazić, że pewne rzeczy pokonałam. To jest trochę inny tryb życia. No właśnie, pokonałaś, podołałaś. I pamiętam, że opowiadałaś mi o takim dobrym momencie w twoim życiu. Adrian zaczął chodzić już do przedszkola w Laskach. Ty zrobiłaś ten doktorat, cieszyłaś się pracą w Polskiej Akademii Nauk. Zasypiałaś zmęczona, ale szczęśliwa. I wtedy przyszły wieści z Anglii. Jakie? Znaczy, zadzwoniła, już nie pamiętam dokładnie, chyba też najpierw mój brat, chyba nawet do mnie nie zadzwonił, tylko młodszy brat, jeszcze taki najmłodszy, powiedział, że Mirek chciałby się ze mną skontaktować. Ja powiedziałam, że przecież na Facebooku jestem dostępna bez problemu. I on się do mnie odezwał, później do mnie zadzwonił i powiedział, że... Nie, on chyba nawet do mnie nie zadzwonił. Tak, nie zadzwonił do mnie. Mój młodszy brat mi powiedział, że dzieci zostały umieszczone w angielskiej rodzinie zastępczej. I ja do końca nie wiedziałam, czy one są razem, czy oddzielnie. I napisałam maila do za granicą, do konsulatu. Chyba do 2 czy 3 konsulatów, bo dokładnie nie wiedziałam, w jakim oni są mieście. I konsulat w końcu, właściwy konsulat mi odpisał i później zadzwonili do mnie z opieki socjalnej angielskiej i jakby ruszyła procedura, w sensie takim, że na początku dużo rozmów poszło między mną a stroną angielską. Też był w to zamieszany, jakby pomagał mi dużo taki sędzia Kuziak. On wiele dzieci sprowadzał z zagranicy. Ja spróbuję nazwać to precyzyjnie, o czym teraz mówisz. Ja tak to rozumiem, że życie zmusiło cię do dokonania wyboru, z mojej perspektywy niezwykle trudnego wyboru, bo albo poświęcisz wszystko to, na co tak ciężko pracowałaś przez wszystkie lata swojej edukacji, albo poświęcisz dzieci twojego brata. I co wybrałaś? No, wybrałam, że przejmę opiekę nad 4 dzieci już tym razem, że nad rodzeństwem Adriana. Dlaczego? Nie wiem do końca. Może dlatego, że uważam, że moi bracia mieli gorsze szanse niż ja, bo jednak ja miałam w miarę normalne życie. Oni przez całe życie jednak byli w bardzo trudnym środowisku. Poza tym ja byłam bardzo mocno związana z tym bratem, bo jak ja miałam 6 lat i zaczęłam mieszkać w rodzinie zastępczej, to mój brat miał 4 lata i miałam poczucie, że go zostawiłam w pewnym sensie. Poza tym to są moi najbliżsi, najbliższa moja rodzina tak naprawdę. I musiałaś stoczyć bój w angielskim sądzie, bo wcale to nie było oczywiste, że dzieci trafią do ciebie, prawda? Tak, była trudna droga. Ale się udało. Jak wtedy godziłaś sąd, dzieci i jeszcze pracę zawodową? No, Adrianek jeszcze chodził do przedszkola, więc go woziłam. Tyle, ile mogłam, to jeździłam do pracy. Myślę, że moja praca nie była tak, nie byłam tak wydolna w pracy jak kiedyś i miałam z tego powodu mnóstwo frustracji. Na pewno miałam wspaniałych kolegów i bezpośrednią szefową, ale i taką Elżbietę Hajnicz, ale i szefa naszego całego zespołu Maćka Ogrodniczuka, którzy jakby cały czas mnie wspierali i absolutnie nigdy nie krytykowali. I nawet jak wzięłam Adrianka i czułam się niekomfortowo, że z nim przyjeżdżam do pracy, gdzie ludzie jednak intelektem pracują, muszą się skupić, a ja z małym dzieckiem, które czasami gada, czasami znaczy gaworzy, płacze i różnie z tym bywa, to nikt nigdy mi nie dał jakby poznać po sobie, że jest źle. A nawet kupili mojemu dziecku kojec na sam początek, żeby spokojnie mógł sobie, nie wiem, bawić się, leżeć bezpiecznie, jak ja pracuję. Więc myślę, że tutaj ogromne wsparcie takie było mojego środowiska, za co jestem do dzisiaj im bardzo wdzięczna. A jak dzisiaj wygląda wasze wspólne życie? Z dziećmi, no, chyba dość specyficznie, bo moje dzieci nie chodzą do szkoły, bo są w edukacji domowej, więc spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. One nazywają cię już mamą, prawda? Tak, znaczy Adrian, z Adrianem to było tak, że on był bardzo malutki, był w szpitalu, leżał i przyszła pielęgniarka i mówiła początkowo o sobie ciocia, ale przyszła pielęgniarka i też powiedziała, że ciocia coś ci zrobi, zastrzyk, coś takiego. I ja wtedy się zorientowałam, że no kurczę, to moje dziecko nie będzie znało takiego słowa mama, a przecież to jest takie ważne. No i jakby zaczęłam w końcu tak mówić i jakby to przeszło naturalnie. Całe życie jakby mówił tak do mnie. Natomiast dzieci, cała trójka pozostała, że było zabawnie, mówiła do mnie, jak przyjechało początkowo Aunt Anna, bo mówił po angielsku. I w zasadzie przejście na mama było związane ze zmianą języka u nich. Znaczy, ja też słyszeli od Adriana, jak Adrian do mnie w ten sposób mówi, bo dzieci mnie pytały, czy mogą mówić i jak mają do mnie mówić niektóre. I ja stwierdziłam, że to jest ich wybór, że mogą mi mówić po imieniu, mogą mówić mi ciocia, bo tak faktycznie biologicznie, z biologicznego punktu widzenia jest. No i jeżeli mają takie potrzeby, to mogą też mi mówić mama. A pamiętasz, co poczułaś, kiedy same z siebie zaczęły mówić do ciebie mama? Znaczy ja osobiście chyba nie przywiązuję do tego wagi. Myślę, że to jest bardziej im potrzebne. Dla mnie no to są tylko etykiety. Natomiast no teraz to pewnie bym się dziwnie czuła, gdyby zaczęli mówić ciocia, tak? Czy no już się tak przyzwyczailiśmy. Wiem, że macie rytuały. Przed snem czytasz im na głos. Jak któreś akurat nie może uczestniczyć w słuchaniu, to prosi, żebyś nagrała na dyktafon. Ja w tym widzę no, czystą miłość, a ty? Nie zastanawiałam się nad tym, ale wiem, że bardzo lubią, jak im czytam. Że to tak no, jedno z ważniejszych jakby rytuałów. I nie chcą ich już odpuścić tego, bo w zasadzie wszystkie potrafią czytać. No, Adrianowi pewne rzeczy są trudniej, bo on jest niewidomy, więc nie wszystkie książki są dostępne. Ma obowiązek czytać, bo tak bardzo nie chce czytać w Braille'u, no ale ma taki obowiązek, że musi codziennie czytać ileś tam rozdziałów z książek. Teraz taki cykl czyta przygody trzech detektywów chyba. To się dzieje w domu Hitchcocka, więc tam takie kryminalne rzeczy bardzo lubi. I też jakby nie wyobraża sobie nieczytania. Chociaż też zna bardzo dużo audiobooków. A jak jeszcze wspólnie spędzacie czas? Opowiedz o tych takich dobrych, wspólnych chwilach. My w ogóle jemy wszystkie posiłki razem. I to też chyba jest istotne. Moje dzieci też przygotowują posiłki, wymyślają, co chcą zjeść. Nie wiem, mam syna, który najmłodszy z synów, uwielbia gotować. Nie lubi się uczyć, ale do kuchni to pędzi pierwszy. I na przykład czasami pójdziemy do jakiejś restauracji, jak zobaczył onigiri, bo gdzieś tam nauczył się sushi robić, a później jak zobaczył onigiri, że to takie fajne, to też mu kupiłam takie trójkątne pudełeczka. No i nauczył się z Kubany robić onigiri. Są piękne w jego wykonaniu. I taki dumny jest, że on robi najlepsze. Więc jecie, czytacie, co jeszcze? Gramy w gry planszowe. Bardzo dużo mamy gier planszowych. No, niektórzy mówią, że jak w sklepie. A ja sobie tylko myślę, że dobrze, że nie widzą, że mamy jeszcze gdzie indziej pochowanych część. ale też mamy bardzo różnorodne gry. I wszystkie moje dzieci bardzo lubią grać. I gramy w gry, które są już nad ich poziom. W sensie takim, że faktycznie szybko łapią zasady. I to też bardzo lubimy. Patrzę teraz na ciebie, kiedy opowiadasz w tych chwilach, jesteś taka rozpromieniona. Dlatego właśnie wracam teraz do takiego pytania, czy uważasz, że tą decyzją o przejęciu opieki nad dziećmi, o stworzeniu dla nich rodziny zastępczej, bardziej wygrałaś, czy przegrałaś w życiu? Znaczy ja nie mam wątpliwości, że wygrałam. W sensie takim, że to są... moje dzieci nadały sens mojemu życiu. Chyba edukacja, nauka była dla mnie ważna, ale nie była celem samym w sobie. W sensie gdzieś tam mój intelekt bardzo to lubił. Lubił, bo traktowałam to trochę jak... No to była moja pasja życiowa. Natomiast gdzieś tam mam poczucie winy, że nie pracuję w sensie takim tradycyjnym, ale... Wykonujesz bardzo ważną i ciężką pracę. Ja protestuję. Tak. No, ale dużo kobiet ludzi, a kobiety szczególnie bardzo dużo czasu poświęcają swojego na wychowanie dzieci i to wydaje mi się takie naturalne. A czy wasz ogród w Płocku wciąż wymaga pomocnych rąk do pracy? O Jezu. No, ogród pewnie jest w stanie fatalnym. Może nas usłyszy ktoś z Płocka, kto zechce pomóc Ani doprowadzić jej ogród do użytku. Ja odniosę się jeszcze na koniec do moich przekonań, do moich wartości i chcę powiedzieć, że mi bardzo imponujesz, bardzo zaimponowałaś tą decyzją. Zachwyciłaś mnie i jesteś dla mnie przykładem. Moją państwa gościnią była dr Anna Andrzejuk, mama zastępcza czworga dzieci. Dziękuję, Aniu. Dziękuję. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Znów udało nam się załatać kilka dziur, zareagować na niesprawiedliwości losu. Wierzę, że także tknąć w was nadzieję, że dobre uczynki są, bezinteresowni ludzie są, świat ludzi życzliwych istnieje. Adam Hrynkiewicz, Michał Kowarski i Maciek Wasielewski. Życzymy wam spokojnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. Przejedźmy się, chociaż sama nie wiesz tego, czy chcesz. Zabieram cię naprawdę. Przejedźmy się na drugą stronę tego, ja wiem. Pojedźmy tym pojazdem. Powinny puste miasta, smutne wsie z peluny, w których nic nie wiedzą. Pojedźmy tam, gdzie jeszcze nie był nikt, o tak. Przejedźmy się na pewno. Przyjacielu, musisz tu być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Przyjacielu. musisz tam być, przyjacielu. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Lepszy dom? To...